हालात और कंडीशन के मुताबिक। जी जी जी जी जी भाई ने एक सवाल किया कि कोई इंसान रमज़ान में जो है सो जाए, चाहे अब वो नौजवान हो, शादीशुदा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, और उसका गुसल टूट जाए, होता है, अहतलाम हो जाए, इंसान सोया रात में या दिन में सोया और रमज़ान में ख़ासतौर से ये होता है, और नौजवान बड़े परेशान होते इस मसले के लिए। और होता यूँ है कि एक साहब मुझे फ़ोन लगा एक मरतबा कि मेरी आज रमज़ान थी और मेरी 5 नमाज़ें छूट गई। मैंने कहा 5 नमाज़ें रमज़ान में भी छोड़े तुमने, बोले तो बहुत ही ख़तरनाक मामला हो गया, एटलीस्ट सीजनल तो होना चाहिए था तुमने। तो बोले मसला हो गया मेरे साथ, मेरी सुबह तहारत टूट गई। मतलब तहारत टूटने से कुछ नहीं होता, फिर तहारत कर लो। नहीं नहीं गुसल टूट गया। बोले हाँ गुसल टूटा तो गुसल कर लो। नहीं नहीं बोले वो घर वालों क्या बोलूँगा गुसल कर रहा, बोले तो घर वाले क्यों पूछेंगे तुमसे गुसल क्यों कर रहे, तुम्हारा मजबूरी है, तुम जानते, तो घर वाले क्यों पूछेंगे। तो उनको उस मसले ने 5 नमाजें छोड़ने मजबूर किया, रमज़ान में नमाजें छोड़ी। तो शरई, मैंने कहा ना, शरई मसाइल का इल्म नहीं होने से मजबूती नहीं आती मोमिन में कभी। अमाल में मजबूती तभी आएंगे जब इल्म हो। तो याद रखिए सबसे आसान चीज़ थी, आप गुसल करते, घर वाले पूछे क्यों गुसल किया, तो गुसल टूट गया था, बोलने में क्या हर्ज है। ये कोई बहुत शर्माने की चीज़ है, नमाज़ें छोड़ना तो हराम है ना, ये बोलना कोई हराम नहीं, या इस मसले को बात करना कोई हराम नहीं। तो लिहाजा अगर एक इंसान, एक मोमिन रोज़ा रखता है और उसका अहतलाम हो जाता है या गुसल टूट जाता है, जाहिर सी बात है अहतलाम की शक्ल में, दूसरी शक्ल में हम बिस्तर ही करता बीवी से तो रोज़ा टूट जाता है, अहतलाम हो जाता है, तो वो क्या करे, गुसल कर ले, उसका रोज़ा मुकम्मल है। इसलिए कि अहतलाम होने से रोज़े पे कोई फ़र्क रत्ती बराबर भी नहीं आता। और एक सादा सा उसूल याद रख लीजिए, जिस्म से कोई चीज़ निकलने पर रोज़ा नहीं टूटता, अंदर जाने से टूटता है। नाक छिनकने से रोज़ा नहीं टूटता, बलगम थूकने से नहीं टूटता, थूकने से नहीं टूटता, समझ रहे आप, अहतलाम होने से नहीं टूटता, ठीक है, पेशाब पैखाने जाने से नहीं टूटता, अंदर कुछ जाए तो उठता है, सीधा सा उसूल है। तो यहाँ निकली चीज़ बाहर तो नहीं टूटेगा, सिंपल। तो आपका अहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता, कोई कमज़ोरी नहीं आती, कोई कफ़ारा नहीं है, कोई उसका बाद में आपको कुछ देना नहीं, बिल्कुल आपका रोज़ा दुरुस्त। आप उसके बाद जो है गुस्ल ले लें और आपका दिन जो है मुकम्मल करें, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। किसी ने